jag vill gå mot ett mål som alltid söks av en vandringsman. Jag vill gråta, jag vill skratta, jag vill spela min gitarr. För jag är en stackars gycklare, en mänsklighetens narr. Vandra vidare, vandra vidare på din väg mot rönda mål. Så en dag under min vandring, när jag tror jag nått mitt mål, blir jag kär. Vidare, vandra vidare på din väg mot okänt mål. Vandra vidare, vandra vidare på din väg mot drömda mål. Vandra vidare, vandra vidare på din väg mot okänt mål. Vandra vidare, vandra vidare.